Het is een heel oud liedje. Het is een vertaling van een jazzstandard. Het is vertaald door Sherry Weidebos. De ouderen onder ons kennen haar nog, denk ik. Het heet Geschrift. Eens kijken of het gaat. Misschien gaat het beter als ik een knip erbij krijg. Dus het tempo is ongeveer... 1, 2, 1. Was bij de dokter, hij had me zojuist verteld dat ik helemaal maf was. Was werkelijk slecht gesteld met mij, maar ik trok me niets aan van zijn gekijk. Ik ken er maar één en die heeft altijd gelijk. En die ene ben ik, wat voor rotzooi ik ook slik. Het was op een dag op een onbeschrijfd moment ik van de zoldertrap sprong. Ik kwam wat ongelukkig neer, althans dat zei mijn moeder. Helaas gaat het toch al ver om uit de doeken te doen. Alleen dit, mijn moeder is een schorpioen en ik ben een kreeft. Als kind moest ik vroeg naar bed en vroeg naar mijn zin. Op een avond dat ze uit was, toen vond ik een fles gin. Het smaakte te gek, ik kon hem helemaal op. Ik lag uitgevloed en dacht, wat zijn dat voor koppen? Mijn moeder en haar zuster, die hadden toch ruzie laatst begreep. En niets van, ze belde GGD. Onwillekeurig luister ik mee. Ik voelde me fantastisch, ik zag olifanten op vierkant vliegende schotels informatie recht op me aan. Net als die mooie witte auto's en die blauwe lichten en geluid als serpentines. En al die witte jassen en dat slangetje in mijn mond. Ik was weer bij de dokter, hij had me zojuist verteld dat ik helemaal maf was. Het was werkelijk slecht gesteld met mij, maar ik trok me niets aan van zijn gekijk. Ik ken maar één, die heeft altijd gelijk. En die ene ben ik. Wat voor pillendrank of stom gewauwel ik ook slik. Josje! Ah, dat doet ze even hoor. Holy, holy, holy, holy. Dan zijn we toch echt tot een einde gekomen van de open stage hier bij Serijn. Ah, ja, ja, ja, ja. Zielig, zielig, zielig. Mag ik nog één keer een heel groot applaus voor al onze deelnemers van vanmiddag? Dank jullie wel. En nu denken jullie misschien, nou dit was het dan, zeker niet. Hé, hey, Laura is er ook al. Goed dat je even een partytent gelijk draagt, hartstikke idee. Neemt gelijk wat leuks mee. Nu dachten jullie misschien dit was het, maar het is tijd dat jullie niet meer op de reservestoelen gaan zitten. Maar jullie kunnen straks zelf ook aan de slag. Want om 5:00, dus over ongeveer 20 minuten, staat hier Queer Latin Night met een salsa workshop. Voor jullie allen. En met Queer Latin Night is het namelijk zo, je mag zelf kiezen welke rol je wilt nemen in de dans. Dus zorg dat je nog even rond blijft hangen. Haal nog een biertje bij de bar. En dan zien we jullie heel graag straks om 5:00 bij de Queer Latin Night Workshop. Tot zo! Yeah.